mediaexpert.pl. No toś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Jest środa, 20 listopada, minęła 10. Serwis Agnieszka Drost. Antoni Macierewicz za rajd po Warszawie straci prawo jazdy. Ewakuacja amerykańskiej ambasady w Kijowie powodem ostrzeżenia o ataku lotniczym. Dziś sporo opadów, a w nocy z tego może zrobić się lód. Jest kara dla Antoniego Macierewicza za rajd przez Warszawę. Poseł PiSu dostał 3 mandaty łącznie na 1800 zł i 21 punktów karnych. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji, młodszy inspektor Robert Szumiata powiedział Polskiemu Radiu, że poseł Macierewicz w związku z nałożonymi punktami straci prawo jazdy. Kierowcy posiada już na swoim koncie 10 punktów karnych za wcześniejsze popełnione wykroczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po sumowaniu tych punktów mężczyzna straci prawo jazdy. Jeśli chodzi o popełnione wykroczenia, mówimy tutaj o wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych, przekroczenie podwójnej linii ciągłej oraz postój na powierzchni wyłączonej z ruchu. Na początku listopada dziennikarze Faktu napisali, że podczas przejazdu przez Warszawę Antoni Macierewicz naruszył też inne przepisy drogowe. Prowadząc miał rozmawiać przez telefon i wjechać na pas ruchu dla rowerów. O 9:00 Sejm wznowił obrady. W planach m.in. wydatki podkomisji smoleńskiej i wysłuchanie informacji bieżącej w sprawie stanu realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co jeszcze jest w porządku obrad? O tym Małgorzata Naukowicz. Sejm przeprowadzi też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej. Ma to być ekspercka i niezależna instytucja, dzięki której zwiększy się transparentność finansów publicznych. Jest też odpowiedzią na przepisy unijne, które zobowiązują państwa Unii do posiadania niezależnych instytucji fiskalnych. W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o sporcie. Jednym z jego założeń jest wprowadzenie parytetu 30% miejsc w zarządach związków dla kobiet. Niedostosowanie się do zasad będzie oznaczać brak dofinansowania dla danej organizacji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ambasada USA w Kijowie otrzymała informację o potencjalnym znaczącym ataku lotniczym, do którego ma dojść jeszcze dzisiaj, poinformował amerykański Departament Stanu. W związku z tym placówka dyplomatyczna została zamknięta, a personelowi zalecono udanie się do schronów, przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej placówki oraz w serwisie X. W nocy co najmniej 9 regionów Rosji zostało zaatakowanych za pomocą dronów. Bezzałogowce najintensywniej atakowały magazyny broni w obwodzie nowogrodzkim. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Minionej nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strzelała do dronów w obwodach moskiewskim, nowogrodzkim, smoleńskim, białgorodzkim, orłowskim, kurskim, briańskim, tulskim i twerskim. Z relacji świadków wynika, że najintensywniejszy atak miał miejsce w obwodzie nowogrodzkim. Tam zlokalizowany jest arsenał sztabu artylerii rakietowej. Ewakuowana została pobliska miejscowość Kotowo. Niezależne serwisy internetowe przypominają, że dzień wcześniej ukraińska armia uderzyła w rosyjską bazę wojskową rakietami amerykańskiej produkcji ATACMS. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że jest to sygnał, iż Zachód dąży do eskalacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szczecińscy ortopedzi szkolą się w Gliwicach z wykorzystania systemu robotycznego. Gliwicki Szpital Miejski większość zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego wykonuje właśnie przy użyciu robota medycznego i teraz lekarze dzielą się swoją wiedzą z innymi. Jak mówi dr Andrzej Baryluk, ordynator gliwickiej ortopedii, operacje robotyczne są wyzwaniem dla lekarzy, ale pacjent zyskuje. Robot daje większe możliwości lepszego wykonania tego zabiegu, co jest korzyścią dla pacjenta. Natomiast drugie to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla ortopedów, zwłaszcza tych doświadczonych w technikach analogowych, dlatego że wymaga to dodatkowego szkolenia, zmiany nawet pewnego myślenia w cudzysłowie o tym zabiegu. No a najlepszą formą szkolenia jest szkolenie na sali operacyjnej. A w Gliwicach przeprowadzono już ponad 50 takich zabiegów. Zabiegi robotyczne w ortopedii zapewniają przede wszystkim najbardziej precyzyjną resekcję kości, możliwość indywidualnego dopasowania implantu do potrzeb pacjenta, a także szybszy powrót do sprawności. Synoptycy zapowiadają na dziś opady śniegu. Najmocniej ma popruszyć na południu i miejscami na północy. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska ostrzega, że w nocy opady będą zamarzać, a miejscami może wystąpić oblodzenie. Spadki temperatury powietrza w powiązaniu z tym, że nawierzchnie dróg i chodników będą mokre po uprzednio występujących opadach deszczu ze śniegiem lub śniegu, będą nawierzchnie śliskie. a służby drogowe zapewniają, że są gotowe i zima ich nie zaskoczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oprócz opadów śniegu, synoptycy zapowiadają też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Nad morzem lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym zachodzie, około 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Z przyjemnością informuję, że w audycji pod rzeczonym tytułem Jestem otoczony kobietami realizuje audycję Elżbieta Malinowska, przygotowała ją Anna Lalka, przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski, a w głośnikach Leny Krawic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. ktoś tu do mnie może wpadnie, pewnie jeszcze trochę schudnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca, mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Ten utwór zajmuje obecnie czwarte miejsce na liście przebojów Trójki. To także jedna z piosenek z najnowszego albumu Kaśki Sochackiej, Ta druga. Z przyjemnością odnotowałem ostatnio taką informację od Maćka Jankowskiego, że Kaśka Sochacka podobno uwielbia piłkę nożną i zna się na niej znakomicie. Być może będzie szansa w jakiejś audycji sportowej, żeby ją dokładnie wypytać, jaka to piłka, czy tylko ligowa, czy reprezentacyjna. Z chęcią z Kaśką porozmawiamy, a ta druga to nasza płyta tygodnia. Jeżeli ktoś z Państwa myśli o wyjątkowym egzemplarzu tej płyty z autografem artystki, zapraszamy do kontaktu. Wystarczy napisać do nas na adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. dobregodnia@polskieradio.pl. Skontaktujemy się z pierwszą osobą, która się do nas zgłosi. Pressing up.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawda, że tego utworu słucha się dobrze. Julia Rover, pisane przez V w utworze Sen. Warto zapamiętać nazwisko tej wykonawczyni. Warto też nas odwiedzić jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Od 19 będzie można posłuchać przedpremierowo albumu Martena de Voldere w solowym projekcie Warhouse. Zapraszamy jutro, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się na ten odsłuch, proszę do nas napisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, a zaraz będziemy na kamery Mitch. She works in neon lights. He works the system. They move so goddamn fast. In unison, together. They let their bodies talk. Late at night, where the money's strong. Parking lots. distance. Play from their systems. They move so goddamn fast. They let their bodies talk and work their magic on the streets. And all the suckers. Dziesiąta 43 na trójkowym zegarze to dobry czas na relacje z Kamer Image w Toruniu. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamer Image. Fajny film. Trójka na międzynarodowym festiwalu filmowym Energa Kamer Image w Toruniu. I Ryszard Jaźwiński z gościem. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Słusznie mówisz, panowie, bo obok mnie Ksawery Żuławski, reżyser. Dzień dobry. Witamy w Studiu Trójki w Toruniu. Dzień dobry państwu. No i właśnie nie trudno odgadnąć, że trafiamy w sam środek wydarzeń festiwalowych, bo właściwie kilkanaście minut temu, no kilkadziesiąt już powiedzmy, o dziesiątej mniej więcej, zapowiadałeś swój film tutaj na wielkiej scenie. Tak, bardzo mi miło ponownie gościć na festiwalu. No tak się tutaj zdarza, że co roku, nie co roku, tylko za każdym razem, kiedy masz film, zrobię film, to aha, on jest na festiwalu prezentowany. Nawet pamiętam, że z Wojną Polsko-Ruską i również w tym samym duecie, czyli z operatorem Marianem Prokopem, który jest również autorem zdjęć do Kuleja, zrobiliśmy wojnę polsko-ruską i tutaj wojna zdobyła nagrodę. Nie pamiętam, jaka to była wtedy formuła festiwalu Kamer Image, ale tak, nagroda tutaj główna przypadła wojnie polsko-ruskiej. Pięknie, pięknie, piękne wspomnienia. No też oczywiście festiwal zmieniał swoje lokalizacje, tak zmieniał jest miasta, w których się odbywa. Po latach wrócił do Torunia i tutaj właśnie jesteśmy. Natomiast właśnie Kulej, druga strona medalu, to film, który miał już swoją kinową premierę. Podróżowałeś z nim, pojawiał się na festiwalach, dojechałeś na Kamer Image, czyli to znaczy, że ten film ciągle żyje i ciągle ma nową widownię, bo tutaj właściwie możemy powiedzieć o widowni międzynarodowej. To jest też chyba ważne. Tak, tak. No, film przede wszystkim Kulej, dwie strony medalu, to jest film dla widzów. To jest film dla szerokiej widowni. To nie jest film na pewno festiwalowy, to nie jest film, który bardzo mocno wstrząsa posadami świata. Raczej jest to film, który opowiada, mam wrażenie, wzruszającą, pełną różnego rodzaju emocji historię młodej pary, pary Kulejów, Heleny i Jurka. I opowiada przede wszystkim o 4 latach z kariery tego sportowca, który w tych właśnie to 4 latach zdobył 2 złote medale na 2 olimpiadach z rzędu. A co działo się właśnie pomiędzy tymi olimpiadami i jakie perypetie w latach 60. czekały tego młodego boksera, no to właśnie mogą Państwo zobaczyć w filmie Kulej, 2 strony medalu. Miałeś być tutaj dzisiaj, bo przyjechałeś właściwie w nocy do Torunia, miałeś być ze swoim autorem zdjęć, Marianem Prokopem. Niestety zabrakło go. Proza życia tutaj. Czyli Marian Prokop jest nadal bardzo aktywnym operatorem i obecnie jest po prostu na zdjęciach, tym razem do serialu. No właśnie, ale chciałbym zapytać o tę waszą współpracę, bo już wspomniałeś o tym, że pracowaliście i przy innych filmach, właściwie razem zrobiliście prawie niemal wszystkie twoje przynajmniej tak duże filmy. Oprócz Mowy Ptaków, gdzie był to film na podstawie scenariusza mojego ojca Andrzeja Żuławskiego, i do tej współpracy, do filmu Mowa Ptaków zaprosiłem Andrzeja Jaroszewicza, który też... Nie przypadkiem oczywiście. No nie przypadkiem, z racji tego, że Andrzej Jaroszewicz również realizował praktycznie większość filmów z moim ojcem, więc wydawało mi się, że żeby dobrze zrobić scenariusz mojego ojca, no trzeba zdjęć, które będą odzwierciedlały ten charakter Żuławskiego Andrzeja. A tak, z Marianem Prokopem, no znamy się już jeszcze przeczką filmową właściwie. No i tak ta nasza droga, po prostu sobie drepczemy przez to życie i... No właściwie tworzycie taki artystyczny duet, reżyser, operator, no bo tak o tym można powiedzieć przez całe lata. Tak. Tak, tak. Ciężko, śmieję się z tego, że jesteśmy przyjaciółmi, ale na pewno duetem to bym nas nie nazwał. No takim artystycznym. No nie? Tak, nie nazwałbym tego, nie? Tak, tak, ale na pewno pracujemy ze sobą i znamy się i lubimy tą naszą współpracę, która zapewne wielu by zaskoczyła, ale chyba nie mamy czasu, żeby wchodzić w tak głęboki detal naszej współpracy. W każdym razie tak, realizujemy filmy wspólnie. No to właśnie chciałem jeszcze zapytać o ten ostatni, czyli Kulej, 2 strony medalu, o tę tutaj twoją współpracę z realizatorem, bo oczywiście na Festiwalu Kamery Image najważniejsi są autorzy zdjęć. Tak. Tutaj przepięknie pokazaliście lata 60. w Polsce. No właśnie, jaka tutaj była współpraca, bo to ja jest już film, mogę odpowiedzieć. To jest film, tylko dodam, jeszcze konkursowy. Właśnie występujecie w konkursie filmów polskich. Tak. Ale jak powiedziałem chyba na wstępie, że według mnie film Kulej, 2 strony medalu nie jest filmem festiwalowym. Więc na pewno jest to bardzo solidny film i to jest film przypowieść i, jak jeszcze raz powiem, dla szerokiej widowni. Natomiast tak, pracując nad zdjęciami do tego filmu, nad tą naszą wizualną częścią i opowieścią, zdecydowaliśmy się użyć wszystkich formatów, jakie były możliwe do użycia w latach 60., a szczególnie w końcówce lat 60., w rozwijającym się w tym czasie przemyśle filmowym. I dlatego też w filmie mamy zdjęcia realizowane na taśmie 16 mm, mamy kadry, które są zamykane w formacie 4x3, 16x9 i kończymy film w cinemaskopie, czyli w takiej już totalnej amerykańskiej panoramie. No a już charakter oświetlenia i tak dalej, no nie, ciężko mi tutaj się za Mariana Prokopa wypowiadać. No na pewno staraliśmy się, mi się wydaje, że my w ogóle mamy takie troszkę myślenie o filmie jak o komiksie, co nie za dobrze może zabrzmi, ale staramy się opowiadać filmy no takim, powiedziałbym, formą komiksową. No ale dlaczego nie za dobrze zabrzmi? Wiele osób lubi i uwielbia komiksy, no, przecież. Albo powie, o, jest takie banalne. No, banalne, ale może być też przecież wyrafinowane. No, takie komiksy też znamy. No, na pewno. No, ja jestem absolutnym fanem komiksów, więc tak. I myślę, że Marian gdzieś podziela tą moją pasję do takiego komiksowego opowiadania. Czyli krótko mówiąc, realizując film Kulej, korzystaliście naprawdę tutaj z pełnej palety możliwości tych formalnych. Tak, tak. Staraliśmy się to opowiadać i też mieliśmy poczucie, że robimy taki film, powiedzmy, w stylu amerykańskim. Może tak bym to też ujął. I dlatego rozwiązania scen, rozwiązania inscenizacji, to one podlegają takim różnym amerykańskim rozwiązaniom, ponieważ mamy w filmie sceny musicalowe, sceny taneczne, sceny sportowe, sceny bijatyk, mamy sceny miłosne, więc jakby mieliśmy, w ten film zawiera no jakby wszystkie elementy, które w filmie są zawsze wykorzystywane, więc musieliśmy do tych scen dobrać no właśnie ten sposób naszego opowiadania, pracę kamery i no cały też scenograficzny jakby outlook, jak to się mówi, wygląd tego projektu. No to powiem ci, że oglądając tegoroczne filmy tutaj na festiwalu, Kulej wydaje mi się świetnie się właśnie wpisuje w taką poetykę różnorodności. No i trzymamy kciuki. Laureatów festiwalu poznamy w sobotę podczas zakończenia Energa Kamery Micz. Dziękuję ci bardzo, Ksawery, za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję za miłe słowa. W studiu Trójki był z nami reżyser filmu Kulej, druga strona medalu, Ksawery Żuławski. Dziękujemy. Dzięki. Na audycję zaprosił jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Ryszard Jaźwiński i Ksawery Żuławski, reżyser filmu Kulej, my byli naszymi gośćmi, mogliśmy ich słuchać. Jerzy Kulej to był ktoś, jedyny polski pięściarz, który był dwa razy mistrzem olimpijskim. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. Malnutrición, me estás dando mala vida. Hoy como se menea la chica, bueno, bueno, bueno. Mi corazón. Rosa. Toma, mírala. Mala vida. Pronto me voy a escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar, tú me estás dando. Thank you.